Poniedziałek, 19 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis programu Trzeciego Polskiego Radia. Grupa Wyszehradzka pod dyktando Węgier, premier przekazała roczne przewodnictwo. Pobieranie opłat w szpitalach, eksperci są na tak, mówią o równości placówek wobec prawa. A na koniec zaproszenie na festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Węgrzy na czele Grupy Wyszehradzkiej. Na Zamku Królewskim w Warszawie premier Beata Szydło przekazała premierowi Viktorowi Orbanowi roczne przewodnictwo. Oboje mówili o rosnącym znaczeniu grupy, do której należą też Czechy i Słowacja. To było 12 miesięcy intensywnej, dobrej pracy dla regionu i naszych mieszkańców, mówiła premier Beata Szydło. Jej zdaniem państwa Wyszehradu łączy to, że zajmują się przede wszystkim sprawami swoich obywateli. Możemy mieć różne zdanie, rzeczą jest to naturalną, bo każde państwo ma swoje cele, jesteśmy suwerennymi państwami, ale łączą nas nasi obywatele. Szefowa polskiego rządu podkreślała też, że cztery środkowoeuropejskie kraje stały się wpływowymi uczestnikami debaty w Unii Europejskiej. Dzisiaj Grupa Wyszehradzka jest dla wielu Europejczyków punktem odniesienia wyznaczającym przywiązanie do wartości cementujących nasz kontynent. Premier Węgier Viktor Orbán ocenił, że Europa cierpi na deficyt współpracy, a Wyszehrad stara się temu przeczyć. Dziś Europa Środkowa przedstawia obraz taki jak kiedyś w starożytnym Rzymie. Tu jest siła, wola walki, mamy wspólne cele. Jesteśmy krajami zdolnymi do działania. Prezydencja Węgier w Grupie Wyszehradzkiej rozpocznie się formalnie 1 lipca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Pozytywnie o możliwości pobierania opłat w szpitalach wypowiadają się eksperci. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej trafił do konsultacji społecznych. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że chodzi o wyrównywanie szans publicznych szpitali i szpitali działających w formie spółek. Te ostatnie mogą bowiem pobierać opłaty. Zapewnił jednocześnie, że w żadnym stopniu nie ograniczy to uprawnień pacjentów do nieodpłatnych świadczeń w ramach ubezpieczenia. Mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik z kancelarii KRK stwierdziła, że w rzeczywistości nie ma zakazu pobierania opłat przez oba rodzaje placówek. Równość wobec prawa, tak? Czyli szpital publiczny również powinien móc prowadzić jakąś komercyjną działalność. Notabene większość z nich prowadziła pod jakimiś dziwnymi, różnymi formułami fundacji i tak dalej. Według mecenas Kieszkowskiej zmiany powinny iść dalej, aby umożliwić chorym ratowanie zdrowia poprzez płacenie za ponadstandardowe świadczenia. Ponad 65,5 miliona osób, tylu uchodźców jest na świecie, tak wynika z raportu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Dodatkowo liczba osób przesiedlonych co roku wzrasta. Jak przyznaje sam komisarz Filippo Pograndi, najwięcej przesiedleńców pochodzi z krajów objętych wojną. Ponad 65,5 miliona przesiedlonych to niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Ogólnie na całym świecie co 113 osoba jest uchodźcą lub wysiedleńcem. 54% z nich to mieszkańcy Syrii, Afganistanu lub Sudanu Południowego. Jeśli zaś chodzi o przesiedleńców wewnętrznych, którzy szukają schronienia we własnym kraju, to najwięcej pochodzi z Syrii, Iraku i Kolumbii. Coraz częściej ludzie opuszczają swój kraj z powodu klęsk żywiołowych. Przykładem mogą być mieszkańcy południowego Sudanu, w którym panuje susza, zauważa Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Mamy do czynienia obecnie z ogromną suszą. Wraz z suszą tworzą się sytuacje, gdzie powstaje katastrofalny głód. Nie mówimy tutaj o głodzie, tylko o katastrofalnym głodzie, czyli o sytuacji, gdzie potencjalnie codziennie umiera ponad 2 osoby na 10 tysięcy mieszkańców z głodu. A taka jest obecnie sytuacja i w Somalii, i w Południu Sudanie. Z Sudanu Południowego do tej pory uciekły prawie 2 miliony osób. Na dobre rozkręca się festiwal Dwa Teatry w Sopocie w programie Teatr Telewizji, Radia i Słuchowiska, w tym te Polskiego Radia. Dzisiaj zaprezentowano Supernowa Live z Andry Schwarz. To czarna komedia napisana w rytmie rap, zainspirowana kryminalną legendą Nowej Huty. Reżyser Waldemar Modestowicz przyznaje, że realizacja była dla niego dużym wyzwaniem. Autorka oczywiście zabawiła się formą komiksu, a ja sobie pomyślałem, że to może być zabawne pokazanie tego w radiu. Nigdy tego nie robiłem. Udało mi się namówić do tego szaleństwa dobrze śpiewających, rapujących aktorów. No i troszkę się pobawiliśmy tym. No, nie ukrywam, że było to spore wyzwanie. Nigdy jeszcze z taką materią się nie zmierzyłem. Wygląda na to, że dobrze to wyszło. Minęło ponad pół roku i dalej mi się to podoba. Konkursowych słuchowisk można posłuchać do środy. Wieczorem tego dnia poznamy laureatów Grand Prix. Program festiwalu na dwa te teatry.polskieradio.pl. To był serwis Trójki, a przed nami sport. Michał Gąsiorowski, dobry wieczór. I na początek znakomita wiadomość z Krakowa. Polska od 6 minuty prowadzi ze Szwecją 1-0 po golu Łukasza Monety i asyście Dawida Kownackiego. To oczywiście młodzieżowe mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni walczą o być albo nie być w tym turnieju. Już w drugim meczu gramy o wszystko, a marzenia może przedłużyć jedynie zwycięstwo ze Szwecją. Drużyną, która broni mistrzowskiego tytułu, a w eliminacjach wygrała we wszystkich spotkaniach. Ale na razie, jak mówiłem, to my jesteśmy górą. 1-0 dla Polski po 20 minutach spotkania. Wcześniej w meczu naszej grupy Anglicy pokonali 2-1 Słowaków. W Pucharze Konfederacji kapitalny mecz rozegrali Niemcy i Australijczycy. Wygrali Niemcy 3-2, ale w tabeli prowadzi Chile, które dzień wcześniej pokonało 2-0 Kamerun. I jeszcze o piłce. Pierwsza runda powinna być spacerkiem. Powinna, ale trzeba się na nią przygotować. Nasze kluby poznały swoich rywali w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa zmierzy się z mistrzami Finlandii i IFK Mariehamn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok powalczą o Ligę Europy. Jagiellonia z Dynamem Batumi, a Lech Poznań z macedońskim FK Pelister. Prezes Lecha, Karol Klimczak, niespecjalnie przejmuje się rywalem. Przed pierwszym meczem to każde losowanie jest dobre. Macedoński klub FK Pelister, jeżeli byśmy patrzyli przez takie stereotypy na temat klubów bałkańskich, to zawodnicy pewnie nieźle wyszkoleni technicznie, gorący teren w przenośni dosłownie, no ale trzeba grać i trzeba wygrać, trzeba przejść Macedończyków. W młodzieżowych mistrzostwach Europy jesteśmy na musiku, za to w drużynowych mistrzostwach świata w szachach Polacy nie mają sobie równych, wygrali jak na razie wszystkie mecze i po trzech rundach prowadzą w turnieju. Mistrzostwa w Hanty-Mansyjsku zakończą się 26 czerwca po rozegraniu 9 rund systemem każdy z każdym. Na koniec o nowym kalendarzu Formuły 1. Na przyszły sezon zaplanowano 21 wyścigów. Wracają Grand Prix Francji i Grand Prix Niemiec, zabraknie natomiast wyścigów w Malezji. Jest też nowość w historii Formuły 1. Po raz pierwszy 3 wyścigi zostaną rozegrane tydzień po tygodniu we Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii. W Krakowie bez zmian 21 minuta spotkania i Polska wciąż prowadzi ze Szwecją 1-0. Noc przeważnie pogodna z niewielkimi chmurami. Na wybrzeżu możliwe jednak słabe przelotne opady deszczu. Około 12 stopni Celsjusza pokażą termometry na północnym wschodzie. Z kolei na południowym zachodzie i zachodzie maksymalnie stopni 17. Wiatr słaby. Jutro będzie natomiast pogodniej, przeważnie słonecznie. Po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Zapraszam na relacje w Trójce. Proszę słuchać najbliższego wydania audycji do południa, tuż przed 12. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, by wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi? Skąd wziąć środki na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Zaraz przedstawię gości, powiem, o czym będziemy rozmawiali, a najpierw posłuchajmy Barbra Streisand. Bardzo piękna piosenka, wybór jest ekscentryczny. Potem powiem dlaczego. Absent-minded me. Absent-minded me. I'm losing key or missing a glove, just like me to lose my love, gotta find it. the game, then it starts. How did I lose my king of hearts? Gotta find it. Absent Zaczynamy. Wybrałem tę piosenkę, nie jest taka oczywista, jeśli chodzi o rozmowę dzisiejszą. To jest opowieść o dziewczynie, która jest roztargniona, gubi klucze, parasolki zdaje się, ale też jest to piosenka o miłości, więc gubi klucz do czyjegoś serca, do czyjegoś świata, nie potrafi tam wejść i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem o tym, że to może jest akurat skojarzenie, byłoby zupełnie niezłe z tym, co będziemy dzisiaj o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Proszę posłuchać, to jest taki podtytuł. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? To jest świetnie zadane pytanie. I to jest podtytuł książki, która się niedawno ukazała po polsku. Bystre zwierzę, bardzo wybitnego uczonego, który się nazywa Franz de Waal. I o nim opowiemy też, ale to pytanie, naprawdę nieźle zadane. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? Będziemy o tym dzisiaj rozmawiali. W Trójce, w studiu Trójki jest dr Łukasz Szlamża. Dzień dobry. Dzień dobry. Który przełożył tę książkę. Tak było. Jest pan również filozofem przyrody, więc człowiekiem z branży. W studiu Polskiego Radia Kraków jest dr Mateusz Chochol. Dobry wieczór, witam pana. Witam państwa serdecznie. Który jest kognitywistą, prawda? Tak, można w skrócie powiedzieć. Z Polskiej Akademii Nauk. To może ja jeszcze wrócę do tej piosenki, ale najpierw może powiedzmy dwa słowa o tym badaczu. Franz de Waal, to jest wielka sława. Kiedyś magazyn Time zrobił taką listę 100 najbardziej wpływowych ludzi świata. I na tej liście jest właśnie Franz de Waal. I może żebyśmy już dokładniej wiedzieli, kto to taki, no to poprosiliśmy o wypowiedź pana Łukasza Kwiatka. Profesor Franz de Waal pracuje na Uniwersytecie Emorego w Stanach Zjednoczonych, w Atlancie, w słynnym Centrum Badań Naczelnych imienia Roberta Yerkesa i jest prymatologiem, czyli jest etologiem, który zajmuje się obserwacją i eksperymentami z udziałem naczelnych różnych od człowieka, czyli różnych małp. De Waal jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie. Od wielu, wielu lat prowadzi swoje eksperymenty, ale zajmuje się nie tylko małpami, również innymi zwierzętami pod kątem ich zdolności umysłowych oraz zachowań społecznych. Interesują go takie zjawiska jak relacje społeczne w stadach małp, również u innych gatunków. Te jego badania są takie interesujące przede wszystkim dlatego, że pokazują one korzenie ewolucyjne, korzenie pewnych ludzkich zdolności, czy zdolności, które uznawalibyśmy za typowo ludzkie. De Waal jest jednym z najważniejszych badaczy w kontekście zachowań moralnych. Twierdzi on, że u małp obserwujemy pewne zaczątki zachowań moralnych, że mamy do czynienia z czymś takim jak poczucie sprawiedliwości, że małpy wykazują się empatią, pomagają sobie, godzą się po walce i stosują coś, co moglibyśmy nawet określić jako normy społeczne, czyli wykazują cały szereg zachowań, które prawdopodobnie leżą według De Waala u podstaw naszej moralności. Czyli moralność jest jednym z obszarów zainteresowań De Waala, ale innym są typowe zdolności poznawcze, takie jak myślenie, rozwiązywanie problemów, posługiwanie się narzędziami, To są te dwa obszary, na których Dywal najbardziej się skupia w swoich badaniach. Przypominam, w studiu Trójki jest dr Łukasz Lamża, a w studiu Polskiego Radia Kraków dr Mateusz Chochol. Wróćmy do tej piosenki Barbry Streisand. Streisand, tak. Pomyślałem przekornie, że nadam tę piosenkę o dziewczynie, która jest na tyle roztargniona i nieświadoma, że nie rozumie, nie może wejść do czyjegoś świata, tak jak my nie możemy wejść do świata zwierząt, nie możemy ich zrozumieć. Jesteśmy pewnie nie na tyle bystrzy, ale z drugiej strony, no dobrze, jak posłuchamy tej piosenki, no to słyszymy, że no żaden szympans tak nie zaśpiewa jednak, prawda? Że to jednak, no mamy przewagę i tyle, i może nie ma sensu kruszyć kopii. I już jednak Streisand to Streisand, a szympans to szympans. Co panowie na to powiedzą? Czyli ja myślę, że jeżeli Dewal chce nas czegoś nauczyć, to tego, że to nie jest konkurs. Że to nie jest to, że my mamy 17 punktów, szympans ma 9 punktów, a dżdżownica ma 1,5 punkta, tylko jesteśmy po części na innych skalach. Więc no są przecież zwierzęta, które pięknie śpiewają albo wydają różnego typu inne piękne dźwięki, ale... Słowik. Na przykład. Tak, ptaki śpiewające. Natomiast nie wiem, czy my jesteśmy w tym, czy bierzemy udział w tym samym konkursie, jeżeli w ogóle jest jakiś konkurs. Właśnie, to chyba jest główna myśl, prawda? Nie ma żadnego konkursu, prawda? Tak. Mateusz Chochol. Myślę, że konkurs jest, ale na zupełnie innej płaszczyźnie. A, ciekawe, na jakiej? Konkursu nie ma z pewnością na płaszczyźnie jakościowej, przynajmniej tego uczą nas badania nad umysłami zwierząt, badania etologiczne, prymatologiczne. Konkurs może być co najwyżej ilościowy. Możemy patrzeć, jak bardzo różne gatunki zwierząt są blisko albo jak daleko są od nas. Zgadzam się z Łukaszem, że nie ma sensu robienie skali, na której dżdżownica ma 1,5, ale możemy z pewnością zauważyć, że jest w nas ludziach sporo z małpy, a w małpach czakokształtnych, naczelnych, takich jak szympansy i bonobo, o czym przed chwilą mówił Łukasz Kwiatek, opisując sylwetkę Dewale, jest naprawdę sporo człowieka. I to jest sprawa, no w zasadzie niebłaha. Nikt nie będzie twierdził oczywiście, że człowiek i szympans są na równi, że potrafimy, nie wiem, udowodnić twierdzenie Fermata i szympansy, no też miałyby to robić. To są jakby oczywiste różnice. Natomiast ciekawe jest to, że to, co wydaje się w nas specyficznie ludzkie, zdaje się wyrastać z czegoś, no, co właśnie można znaleźć u tych naszych krewnych, czy gatunków siostrzanych. Dewal opatruje swoją książkę takim oto mottem. Z Darwina, to ciekawe. 1871, 150 lat temu już prawie. Darwin tak napisał: różnica między umysłem człowieka i wyższych zwierząt, jakkolwiek wielka, jest z pewnością różnicą stopnia, a nie rodzaju. To jest chyba zasadnicza myśl tego autora. No i tak, i nie, bo są te rzeczy, o których mówił Mateusz, czyli rzeczy, które są ewidentnie wspólne nam i małpom. I tu można mówić o jakiejś tam gradacji, że no nie wiem, jakieś tak zupełnie elementarne rzeczy, rzucanie, tak? W większym czy mniejszym stopniu potrafimy rzucać, albo rozbijać orzechy, albo dostawać się do soku zawartego w jakichś tam owocach czy mleczka kokosowego. No to są rzeczy, w których możemy się porównywać i do nich należą też pewne umiejętności poznawcze. Więc myślę, że można by próbować tutaj jakąś taką skalę rzeczywiście wskrzesić i pod darwinowską mówić, że my jesteśmy tu, zwierzęta są tam, jest to, powiedzmy sobie, część jednego procesu. Ale dla mnie osobiście najciekawsze w tym wszystkim są te miejsca, w których mowa o zupełnie innych umiejętnościach. Czyli o czymś, w czym nie możemy się porównywać i coś, co jest zupełnie z innej kognitywnej beczki. Zresztą, Mateusz, ty mi ostatnio opowiadałeś o świadomości insektów. Tak? No to tak nie jest. Będzie tego samego typu świadomość, co świadomość naczelnych, prawda? Z pewnością. To jest coś zupełnie rudymentarnego i tak naprawdę śmiałem się z tych badań, jeśli chodzi o świadomość insektów. Ale tak, no próbuje się używać pojęć, które tradycyjnie zarezerwowane były tylko dla człowieka, czy dla, powiedzmy, wyższych zwierząt, chociaż Dewal mówi, że nie powinniśmy mówić o wyższych i niższych zwierzętach, no bo no nie ma konkursu, jak sam powiedziałeś. Natomiast rzeczywiście próbuje się teraz rozszerzać te pojęcia, które tyczyły się tylko człowieka, nawet na owady czasami. Mhm. Według niego nasza ludzka i nasza naukowa skłonność do szukania wyróżników tego, co ludzkie, że my te, mamy to, a inne zwierzęta, czy ja dobrze powiedziałem inne zwierzęta, bo się być może zagalopowałem. Najpierw to rozstrzygnijmy, a potem dokończę myśl. Oczywiście. I królestwo inne zwierzęta. Zwierząt, jednym z gatunków jest Homo sapiens, oczywiście. Aha. Chyba nie ma dyskusji na ten temat. Ja myślę, że jak się zapyta naukowców, to może i nie ma, a jak się zapyta słuchaczy, jestem bardzo ciekaw, co powiedzą. I inne zwierzęta, no dobrze, kontynuujmy. To takie zadawanie takiego pytania, dobrze, to jest ludzkie i nie zwierzęce. My mamy takie wyróżniki, takie oto różne cechy swoiste. No, naukowcy tego szukają, my tego szukamy też pewnie. My jesteśmy lepsi od zwierząt innych pod takimi to oto względami. I teraz te wszystkie względy, czy może nie wszystkie, ale wiele, bierze na warsztat de Waal i mówi, nie, nie, momencik. To samo mają zwierzęta. To może by inne zwierzęta. To może byśmy przeszli, zrobili taki spacer po tych różnych względach i talentach i zobaczymy, czy coś takiego się ostaje, co jest typowo ludzkie. Od czego zacznijmy? No może jakoś mocno. Mocno. No pojawił się termin moralność na przykład. Tak? Co jakby, no, w jaki sposób de Waal do tego podchodzi? No, podchodzi do tego w taki sposób. Zwierzęta, które żyją w społecznościach, muszą liczyć się z tym, w jaki sposób ich działania zostaną odebrane przez innych osobników. I w toku współżycia tych osobników w społeczności wykształcają się pewnego typu normy, pewnego typu zasady. I kiedy są przestrzegane, to jest dobrze, kiedy nie są przestrzegane, to jest źle. Dochodzi do osądu nad osobnikami, które zachowują się niewłaściwie. Pierwsza książka de Waala poświęcona była polityce szympansów i tam mówił o tym, co się dzieje, kiedy ktoś zachowuje się nie w porządku, w jaki sposób samce alfa, tak, w jaki sposób samce i samice alfa pomagają rozsądzać spory i tak dalej. Więc on po prostu pokazuje konkretne zachowania i ja myślę, że filozofia zaczyna się w momencie, w którym pytamy, czy to już jest moralność. No właśnie, czyli nawiązując do tytułu, jak bystre jest zwierzę, prawda? To może tak należałoby powiedzieć. To, że zwierzęta są bystre, czy, no to nie ma wątpliwości. Tylko jak bardzo? I to jest to pytanie. A propos moralności. Czy można to nazwać moralnością? Znowu, ta polityka szympansia to jest taka polityka, która jest makiaweliczną polityką, która jest oparta na polityce dzieli rządź. No ale to są te nisze frakcje jednak moralne. Prawda? A empatia, altruizm, czy zwierzęta też to mają? Panie Mateuszu. Znaczy, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że coś, co wydaje się podobne u nas i podobne u innych zwierząt, albo zwierząt różnych od człowieka, tak możemy chyba też mówić, no właśnie. Na przykład szympansów, czasami może pochodzić, może być generowane, mówiąc językiem biologii ewolucyjnej, przez inne presje selekcyjne. Co to znaczy? Co przez to rozumiem? Znaczy to, że pewne cechy mogły wyewoluować w nieco innych warunkach. I tak twierdzi się, że no, nasze zdolności prospołeczne, takie jak na przykład zdolności do rozwiązywania konfliktów, dzielenia się informacjami, jedzeniem i tak dalej, są dość podobne, chociaż zawsze można tutaj zgłosić masę różnych różnic, do zdolności na przykład bonobo czy szympansów zwyczajnych. No ale zaraz podkreśla się znowu, że o ile u nas te zdolności społeczne wyewoluowały raczej w kontekście prospołecznym, w kontekście tego, że się dogadywaliśmy, czy nasi przodkowie się dogadywali, że byli altruistami, tak jak pan, panie Darku, powiedział przed chwilą, no u małp one mają kontekst makiaweliczny. Co ciekawe, słowo makiaweliczny ma w naukach biologicznych, w kognitywistyce też takie techniczne bardzo znaczenie. Więc no te różnice i te podobieństwa stają się jeszcze bardziej skomplikowane, że możemy szukać jakby drążyć jakby od różnych źródeł, jak te zdolności nam powstały. Taka myśl ważna, no akurat to nie jest jego myśl, mam na myśli de Waala, ale w ogóle to jest myśl charakterystyczna i typowa dla tego sposobu myślenia. Jest taka, każdy gatunek jest wystarczająco przystosowany do swojej sytuacji ekologicznej, prawda? To o to chodzi, więc nie ma... No inaczej by przestał istnieć. A no właśnie, tak. No dobrze, ale teraz powiedzmy o współpracy. Ale proszę bardzo, jeszcze taka jedna sprawa. Łukasz Lamrze. dużo łatwiej jest mówić o tym, że dnia tego i tego zaobserwowano u populacji szympansów takie i takie zachowanie, a dużo trudniej jest potem to nazwać. I pojawia się na przykład, pojawił nam się termin altruizm, pojawił nam się termin empatia. I problem polega tak trochę na tym, że jest olbrzymia ilość obserwacji, które jedna osoba określi terminem altruizm, a inna nie. Albo empatia, albo nie. No, mówiliśmy sobie na przykład o tym przypadku dwóch małpek, które za wykonanie tego samego zadania otrzymują różną nagrodę. Jedna otrzymuje kawałek ogórka, druga otrzymuje winogrono. I teraz małpy niższe, robione to na przykład na kapucynkach, kiedy się orientują, że kolega, koleżanka dostaje winogrono, czyli znacznie bardziej atrakcyjny przysmak, za wykonanie tego samego zadania, odmawia przyjęcia, rzuca tym ogórkiem i jest zła. Chociaż w normalnych warunkach by ten ogórek bardzo chętnie za dokładnie to samo zadanie zjadła. Natomiast na przykład u szympansów zaobserwowano, że ten szympans, który dostaje lepszą nagrodę, potrafi odmówić przyjęcia tej nagrody, kiedy widzi, że jego kolega, koleżanka otrzymuje gorszy przysmak. Czyli zachowuje się bardzo szlachetnie, mówiąc ludzkim językiem. No właśnie, i teraz tak, jak to nazwać? To jest ten problem, bo to zostało zaobserwowane, zmierzone i ci biedni ludzie siedzą i całymi dniami obserwują szympansy, dają im ogórki i mierzą. I po prostu robią to, co naukowcy kochają najbardziej, czyli mierzą. Podaliśmy 79 razy, w 73 przypadkach była odmowa i tak dalej, i tak dalej. To jest łatwe i to jest proste. Ale kłopot się pojawia wtedy, kiedy siadamy nad tym i jest pytanie, no dobrze, panowie, panie, ale czy to można nazwać empatią? I nie wiem, Mateusz, ty jesteś tutaj specjalistą od umysłu. Od świadomości. No od świadomości umysłu. Czy to nie jest absolutnie ten etap? Nie jestem specjalistą w tej kwestii, ale... No. Wszyscy tak mówią. I teraz jest pytanie, czy żeby coś takiego orzec, czy nie trzeba by już orzekać o świadomości, o tym poziomie subiektywnym małpy, że ona poczuła coś niewłaściwie. No nie wiem, jak to rozwiązać. Ja tylko jeszcze dodam, że De Waal zdecydowanie twierdzi, że zwierzęta, niektóre gatunki zwierząt, albo może niektóre osobniki, mają świadomość. No to wyraźnie mówi. Ale dobrze, teraz jesteśmy ciekawi, co powie pan Mateusz Chochol. No ja myślę, że teza, że małpy mają świadomość, jakby jest raczej niekontrowersyjna i mierzy się to na różne sposoby, na przykład testem lustra. Podobno potrafią rozpoznać się. Ostatnio też, co ciekawe, na znacznie niższych małpach to zaobserwowano. Zaobserwowano to na makakach, że one potrafią rozpoznać się w lustrze, wiedzą, że ja to ja. Ale tak naprawdę nie musimy chyba sięgać aż do eksperymentów takich. Zresztą ten eksperyment na makakach był bardzo złożony. Trudno byłoby nawet go opowiedzieć dokładnie teraz na antenie. Natomiast wydaje mi się, że wystarczy zaobserwować jakiś organizm, zobaczyć jak się zachowuje, żeby racjonalnie stwierdzić, nie ze stuprocentową dozą pewności, że to nie jest robot, że to nie jest android, że to jest istota, która żyje i czuje, przy czym przez czuje, rozumiem to, czuje tak jak człowiek w pewnym sensie. Czuje ból, czuje szczęście. U De Waala można znaleźć bardzo wiele, bardzo ładnych takich opisów, które miałyby pokazać, które można by interpretować w taki sposób. Oczywiście mam świadomość, że to jest kłopot. Jak my to interpretujemy? To, co Łukasz mówi, które mówią, że u naczelnych innych niż człowiek występują nawet tak wysokie, jeśli można tak powiedzieć, emocje społeczne, przez niektórych nazywane, uwaga, słowo klucz, emocje moralne, takie jak współczucie czy poczucie winy. Ale tak naprawdę możemy zejść jeszcze niżej, możemy zobaczyć inne zwierzęta, które mają dość duże mózgi, dość skomplikowane, żeby móc racjonalnie przewidywać, tam się naprawdę sporo dzieje, żeby zobaczyć, że to nie są po prostu maszyny, jak twierdzili, nie wiem, niektórzy filozofowie typu Kartezjusz, które w ogóle pozbawione są jakichkolwiek uczuć czy namiętności. Ale nadal tak uważamy, to znaczy uważamy często, że zwierzęta, to może jest złagodzony nieco pogląd, ale że one reagują na system nagroda i kara, że to jest właściwie o to chodzi, koniec i dziękuję, prawda, że więcej nic nie ma. No tak, ale z drugiej strony niektórzy też twierdzą, że człowiek też dokładnie tylko tak reaguje, więc coś za coś. Wielu naukowców wciąż sympatyzuje z takim behawiorystycznym stylem myślenia, ale wydaje się, że prawda leży gdzieś po środku, że my ludzie bardzo często działamy zupełnie automatycznie, refleksja nad tym działaniem przychodzi dopiero później, o ile w ogóle, I podobnie jest z zwierzętami. No, bardzo często działają zupełnie impulsywnie, automatycznie, ale jednak coś więcej, aha, coś, co możemy nazwać uczuciowym czy emocjonalnym, się w tych głowach dzieje. I moim takim ulubionym opisem, no, cały kłopot, że to jest świadectwo anegdotyczne. Jeśli mogę powiedzieć, to pod tytuł tej książki, czy można go przypomnieć, jak, czy jesteśmy wystarczająco bystrzy, by zrozumieć czy zwierzęta? Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość właśnie zwierząt? Chociaż po angielsku jest smart, czyli taki, bystrz. Tak. No, cały kłopot polega na tym, że jednym z elementów tego ogarnięcia czy bystrości jest tworzenie odpowiednich procedur eksperymentalnych, że takie obserwacje życia codziennego zwierząt, no, są, powiedzmy sobie, dla naukowca są słabsze niż porządne, kontrolowane laboratoryjne eksperymenty, ale de Waal jednak takich obserwacji bardzo sugestywnych przytacza dużo. I to chyba mówi sporo o naturze małpiego umysłu. Jeśli mogę 30 sekund, proszę Państwa, był proszę taki bardzo. Tak, taka solóweczka. Chyba w książce pod tytułem Bonobo i ateista, ale nie jestem pewien. W starszej książce de Waala jest opis, że szympansica w pewnym zoo, no, niestety odgryzła palec lekarce weterynarii, która się nią opiekowała. No, niefajna rzecz. No, szympansy są bardzo silne, no, mogą zrobić krzywdę człowiekowi, robią krzywdę też sobie, ale co się stało? Okazało się, że ta szympansica, bo to była szympansica chyba, o ile pamiętam, no, poczuła coś, co można określić jako poczucie winy, że ona uciekła gdzieś do kąta i nie przyjmowała jedzenia przez kilka dni. Potem, kiedy ta lekarka jakoś się przemogła i powróciła do niej, no to ta szympansica jakby wyciągnęła rękę na znak pojednania i potem znowu uciekła do kąta. I kiedy ta lekarka wracała, to ta sytuacja się powtarzała. I de Waal mówi, że oczywiście, że to jest tylko pojedyncza obserwacja, że narzucanie naszego ludzkiego słownika, no, powinno być jakoś tutaj ograniczone, ale najprościej powiedzieć to wprost. To jest coś w stylu poczucia winy. Ja jeszcze dodam, to ta myśl się pojawiała w naszej rozmowie, ale to jest bardzo ważne i też bardzo ciekawe, jak ci naukowcy projektują eksperymenty, tak, żeby nie narzucać ludzkich kryteriów, prawda, ludzkich warunków. No, wyobraźmy sobie dzieci, które badamy ich inteligencję i na przykład wsadzamy je do klatki i jeszcze jakimś szturchamy patykiem. No to raczej nie... Szoki elektryczne. No właśnie, no nie wypadną najlepiej. No i tak samo jest z szympansami, więc trzeba stworzyć takie warunki, żeby one, no, żeby zrozumieć ten gatunek. Prawda? Proszę bardzo. Świetną ilustracją tego były doświadczenia nad uczeniem i przekazywaniem wiedzy, dlatego że bardzo ważną z punktu widzenia etologii kategorią jest kultura. Kultura jest wtedy zasadniczo, kiedy coś nie jest przekazywane genetycznie, nie jest to instynkt, powiedzmy sobie, tylko rzeczywiście potrzebny jest przekaz między osobnikiem i osobnikiem. I przez długi czas była dyskusja na ten temat, czy kultura jest cechą wyłącznie ludzką, czy też zwierzęta mają w tym sensie kulturę. I próbowano uczyć różne szympansy czegoś i wychodziło to, no, oczywiście są uczone, ale metodą prób i błędów, metodą takiego warunkowania pawłowowskiego, porazimy prądem, jakieś takie kojarzenie, no, niskie formy uczenia, powiedzmy sobie. I dopiero w ostatnich latach ktoś wpadł na taki pomysł, żeby to zbadać zupełnie inaczej. Od kogo ma się uczyć szympans? Uh-huh. Przecież nie jest naturalne, że uczy się od człowieka, tylko powinien się uczyć od innego szympansa. I de Waal prowadził takie badania, w których przekazywano, zapraszano takie, no, samice alfa, bardzo ważne w społeczności, do zamkniętego pomieszczenia i pokazywano im pewien sposób wydobywania pokarmu z takiej maszynki. I badano, w jaki sposób wiedza o tym rozprzestrzenia się w populacji. I dopiero tutaj wykazano na tej podstawie, że jest przekaz tej informacji, tam jeszcze były różne sposoby wydobywania tego pokarmu, różne samice znały różne sposoby. Badano, w jaki sposób rozprzestrzenia się wiedza w społeczności. I tutaj kluczowy był ten moment realizacji zdania sobie sprawy, że kurczę, przecież jeżeli ja będę próbował modelować uczenie się pośród małp na modelu człowiek-małpa, to mi się nie ma prawa udać. Mhm. Dlatego, że małpa nie jest nastawiona na to, aby partnerem dla niej był człowiek. Mhm. To samo zresztą jest w przypadku dzieci. No, ja wiem, że porównywanie dzieci do małp jest ryzykowne, ale no, de Waalowi wolno, więc mnie też wolno. Wykazano, że znacznie łatwiej jest dziecko czegoś nauczyć, pokazując to innemu dziecku, tak żeby to dziecko, które chcemy czegoś nauczyć, nauczyło się tego od innego dziecka, dlatego że my czujemy instynktownie sympatię do kogoś podobnego do nas. Więc to są chociażby tego typu rzeczy. Trzeba po prostu otworzyć się, tak przypuszczam, no, na tym to polega, trzeba się otworzyć na taką ewentualność, że faktycznie mamy do czynienia z naprawdę zaawansowanym poznawczo stworzeniem i dostosować do tego nasze metody. Tak, nie traktować tego jako... Tak, rzeczywiście to jest bardzo sensowne i już, poza tym niezwykle barwne, bo naukowcy się rzeczywiście wysilają i próbują podobać temu zadaniu. Kultura, o tym padło takie słowo, ale to jest jednak chyba jakoś mało na razie jest przekonujące. Czy zwierzęta mają kulturę? No, jest taki klasyczny przykład japońskich z makaków. Makaków, które myją ziemniaki, bataty, czy jakieś inne ziemniaki. Tak, tak jest. Prawda? I uczą się tego z pokolenia na pokolenie. I to miałby być dowód, że małpy, zwierzęta mają kulturę. Czy to jest wystarczający dowód? To jest mocny przykład. Zależy, jak zdefiniujemy kulturę. No, jeżeli ją zdefiniujemy jako przekaz informacji pomiędzy osobnikami, no to tak. To już wystarczy. Mm-hmm. Tam w dodatku była, z tego co pamiętam, taka sytuacja, że był taki geniusz makaki, nie wiem, makaczy, który wymyślił, że jeżeli się batat zanurzy jeszcze w słonej wodzie, to jest smaczniejszy, w związku z czym tak była jest. To rudymentarna forma przyprawiania solanką. Innowacje gotowania. Tak jest. I to też spotkało się potem z zainteresowaniem i przekazywało się no, dalej. No, czyli dobrze, no można to tak powiedzieć, że mają kulturę. To jest ludzki język, no ale jest coś wspólnego tutaj. Dobrze, narzędzia, bo to też jest takie ludzkie, prawda, że no, tylko tak. ludzie. Ale okazuje się, że zwierzęta również się narzędziami posługują. Może powiedzmy o tym jeszcze kilka słów. Mhm. Mateusz? Mateusz Chochol? No, ten tak, pogląd, który głosił, że tylko ludzie mogą posługiwać, czy umieją się posługiwać narzędziami, był popularny w psychologii, w etologii mniej więcej do lat 60. Potem to zaczęło fluktuować i to zaczęło fluktuować zupełnie w dwie różne strony, o czym zaraz, jeśli mogę, powiedzieć. Mhm. Ale najpierw taki krótki przegląd. Jakich narzędzi używają naczelne różne od człowieka? No oczywiście drapią się po plecach. Przy pomocy patyczków, które są zerwane i mają odpowiednią długość. Potrafią w różnych zadaniach eksperymentalnych łączyć ze sobą obiekty po to, żeby dosięgnąć jakiegoś przedmiotu, który przy pomocy pojedynczego obiektu, na przykład patyka, byłby no, niedosięgalny. W naturalnych warunkach znane są obserwacje, gdzie małpy używają gałązek do wyciągania i wysysania później termitów prosto z kopców. Ale żeby było ciekawiej, okazuje się, że małpy też często ozdabiają się, że zdarza im się rzeczywiście w pewnym sensie ubierać, ozdabiać. I co ciekawe, te ozdoby mogą mieć znaczenie w doborze później partnera czy partnerki. Także no tutaj coś wchodzi w grę. Jest taka wielka kontrowersja, czy robienie gniazd, czy robienie legowisk, to jest używanie narzędzi. Wszystko zależy, jak one są przygotowywane, no ale tutaj też są takie zdolności. Teraz znowu trochę tak jak z kulturą, wiele tutaj się rozbija, bo mówiłem, że pomysł na narzędzia fluktuował od lat 60., co przez to rozumiem. Jest tu kłopot trochę taki jak z kulturą. Jak my rozumiemy, co to jest narzędzie? Mhm. Bo jeśli taka klasyczna definicja mówi, że narzędzie to jest coś, co zostało przygotowane intencjonalnie i ma służyć czemuś. A więc jeśli kijek byłby zerwany, no to jest okej. Ale no, już prowadząc to do absurdu, jeśli małpa tylko znalazła kijek, no to wówczas to nie byłoby narzędzie, prawda? Zgodnie z tą definicją. Potem definicja narzędzi poszła zupełnie w szerszą stronę i narzędziami były w zasadzie wszystkie przedmioty, a nawet nie tylko przedmioty, bo można też użyć kogoś innego jako narzędzia. Można na przykład wskoczyć mu na barana po to, żeby zerwać coś, co no, jest niedosięgalne własnoręcznie, prawda? I cała dyskusja zaczęła toczyć się tak naprawdę, o co chodzi z tymi narzędziami, po co one są wykorzystywane. I to jest taka teza, że zwierzęta w pewnym sensie potrafią rozszerzać jakby swoje zdolności poznawcze, korzystając z narzędzi. Tyle, że cały kłopot jest znowu taki, że większość obserwacji korzystania z narzędzi, na przykład bonobo, świetnie sobie radzą z narzędziami w laboratoriach. One są świetne po prostu. Natomiast w środowisku naturalnym no, są tutaj znacznie bardziej skąpe. Ale za to potrafią wyszukiwać przedmioty, które są im potrzebne. Więc jeśli zrozumiemy to posługiwanie się narzędziami w sposób odpowiednio szeroki, no to tak, to z pewnością nie jest typowo ludzka cecha. Mhm. No dobrze, to następne rzeczy. A jeszcze, jeszcze bardzo dodam, proszę. Ze środowiska naturalnego. Szympansy mają bardzo interesujące sposoby wykorzystywania zupełnie prostych rzeczy, które ciężko nazwać narzędziami. Na przykład liście. Są przynajmniej trzy zastosowania liści, o których czytałem. Jedno to jest, kiedy szympansy się iskają i wydłubują sobie różne stworzonka z futra, to czasami posługują się liściem jako takim, powiedzmy sobie, no, dużym, płaskim, kontrastowym obszarem, na którym można zbadać coś, więc coś zostaje wydłubane z futra. No ale ponieważ no, łapy szympansa są ciemne, futro jest ciemne, tam są jakieś kłaczki, ciężko to zobaczyć, jest to kładzione na liściu i oglądane, czyli specjalnie przed iskaniem zrywają duży, płaski liść po to, żeby na nim oglądać, co zostało wydłubane z futra. Drugie zastosowanie, liście, kępka liści jest przeżuwana, wypluwana i służy jako gąbka na przykład, czyli idą do strumienia, zanurzają takie przeżute liście i niosą wodę w tych takich przeżutych liściach. I trzecie to było chyba przykładanie do ran, z tego co pamiętam. No właśnie. Także no pytanie, czy liść jest narzędziem tak naprawdę, tak? No, to jest, jeśli służy kapucynkom, a są świadectwa dość wiarygodne, które na to wskazują, że rzeczywiście służy do opatrywania innych, więc tutaj jest taki element i altruizmu, i korzystania z narzędzia, no i jeszcze mądrości, bo to muszą być odpowiednie liście. Aha, dobrze. Proszę Państwa, to może byśmy tak zrobili, że ja teraz Państwa zaproszę do rozmowy. My będziemy kontynuować tę wyliczankę i refleksję na temat tego, czy jesteśmy, jak bardzo bystre są zwierzęta i czy my jesteśmy wystarczająco bystrzy, żeby tę bystrość rozpoznać i co z tego wynika. A ja Państwa zapraszam. 7 trójek. Mateusz Chochol w studiu Polskiego Radia w Krakowie i Łukasz Lamża tutaj na Myśliwieckiej. No dobrze, no to kolejne elementy, no bardzo ważne tej wyliczanki. Język. No zwierzęta mają jakiś język, ale to na pewno nie jest taki język, jaki my mamy. Mamy język, który się opiera na rozbudowanej, no nie mówiąc o słownictwie, no ale składnia. I też jest to język o języku. To jest coś, co umożliwia nam pisanie wierszy chociażby. Ale niekoniecznie. No, posługujemy się też tym aspektem języka w rozmowach po prostu. Opowiadając dowcipy chociażby, no nie wiem. Czy co z językiem u zwierząt, panowie? No, w tym przypadku chyba bardzo trzeba by się nagimnastykować, żeby znaleźć jakiekolwiek zwierzę, które dorównuje nam w umiejętnościach językowych, zwłaszcza pod względem abstrakcyjnego aspektu języka. Dlatego, że zwierzęta oczywiście komunikują się na całą masę różnych sposobów, czasami bardzo kreatywnych są. No, przykłady tego można by mnożyć. Natomiast język abstrakcyjny, czyli mamy pewną niewielką ilość elementów, z których możemy składać całostki znaczące, odnoszące się do dowolnej rzeczy. Z tego, co mi wiadomo, nie ma chyba zwierzęcia, które dokonałoby takiej sztuczki. Panie Mateuszu, Mateusz Chochol. Natomiast tylko dodam, natomiast wśród naczelnych ewidentnie jest zdolność językowa i taki, powiedzmy sobie, no, da się nauczyć. Aha. Naczelne, posługiwania się językiem, nawet bardzo abstrakcyjnym. Właśnie. Natomiast nie robią tego spontanicznie w przyrodzie i to jest myślę, ważna dosyć różnica. Czy na ile to jest język, Mateusz Chochol? No znowu dotykamy, strasznie nie lubię pytań o definicję, ale trochę do tego się nam to sprowadza, że jeśli pojmiemy każdą komunikację jako język, no to bardzo tak liberalnie, no to oczywiście wszystkie zwierzęta mają język. Inne, no ale to byłoby zbyt daleko idące. No tak. Pewnie, to byłoby zbyt daleko idące. Natomiast badając komunikację naczelnych i ich zdolności do uczenia się właśnie komunikacji językowej, możemy spróbować powiedzieć coś, i to jest chyba tak naprawdę gra warta świeczki, no o naszych pierwszych słowach, czyli o początkach naszego języka. I co ciekawe, trochę może odwrócę to kota ogonem, mianowicie zamiast zastanawiać się nad wytworem, co tak naprawdę potrafią naczelne. Jeśli chodzi o język, to można zastanawiać się, co w mózgu steruje tą kompetencją językową, o której mówił Łukasz. I tak naprawdę nasz ośrodek Broki, ośrodek generowania mowy, no, jest homologiczny do odpowiedniego pola kory ruchowej u szympansów, no ale szympansy niestety nie mówią. No ale pytanie to w takim razie, co ten ośrodek robi? Być może w komunikacji szympansów, komunikacji na gesty, komunikacji na wokalizację też można znaleźć pewną prostą, elementarną składnię. Nie składnię, której używał Szekspir, składnię bardzo zapętloną, czy nie zdania, które są złożone, ale coś, co no, może nam powiedzieć o początkach jakiejś naszej gramatyki. No, przecież my jako ludzie też nie zaczęliśmy, no, rozmawiać w radiu ze sobą, prawda? I pilnować własnych słów. To były na początku bardzo proste komunikaty i to niekoniecznie werbalne. Są różne hipotezy na temat ewolucji języka. Jedni mówią, że to są gesty i że to były gesty tylko i wyłącznie. Inni mówili, że śpiewanie i dopiero później do odpowiednie mutacje, które przystosowały naszą krtań do wydawania odpowiednich fonów, pozwoliły nam, no, pierwszy raz przemówić. No, ale proszę zauważyć, mózg szympansa jest zasadniczo podobny, a jeśli chodzi o korę ruchową, która obsługuje generowanie i korę, która obsługuje rozumienie mowy, jest bardzo, bardzo podobny. I to jest jakiś asumpt na pewno do, no, bardziej szczegółowych rozważań tak naprawdę. Właśnie, tutaj dochodzimy do sensu tych rozważań właściwie, bo to nie chodzi tylko o taką wyliczankę, no, kto tam jest mądrzejszy i na jakiej skali, czy jest jedna, czy jest więcej. Pewnie. Tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, czym jest język, właśnie tak jak panowie powiedzieli, czym jest umysł. Być może to się kiedyś uda, prawda, żeby stworzyć jedną teorię umysłu, a nie rywalizujące ze sobą teorię umysłu mądrych ludzi i głupich, no nie wiem, tam szympansów głupszych od nas, prawda? To będzie jeszcze, będą jeszcze kolejne elementy. Ja tu mam takie dwa przygotowane chyba, bardzo ważne jeszcze do sprawdzenia, ale może teraz porozmawiamy z panem Krzysztofem. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Chciałem jeszcze, tutaj jest cały czas rozmowa o szympansach, ale korzystając z okazji chciałem powiedzieć, iż w Indiach, zarówno i na Węgrzech, w Chile i w Kostaryce, na przykład ssaki morskie, takie jak walenie, zostały za, delfiny i walenie zostały uznane za nieczłowiecze osoby. To jest takie pojęcie prawne i to tym samym się przyznaje im prawo do życia i prawo do wolności. A to było akurat w kontekście protestu przeciwko takim parkom dla delfinów. No i tak się to wydarzyło. W tej chwili mamy takie pojęcie. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa uwaga. Co panowie na to? Łukasz? Łukasz Jędrze? Tak, no to jest jakby aspekt, którego w ogóle nie dotknęliśmy, czyli co zrobić z tą wiedzą. Kiedy już dowiemy się o tym. Spróbujemy na końcu powiedzieć jakieś, to stworzyć jakieś przesłanie. Ale proszę, dobrze, skoro jest takie pytanie. Co zrobić z tą wiedzą? Przypuśćmy, że już wykazaliśmy, że zwierzęta inne niż ludzie posiadają świadomość, przeżywają, mają emocje, mają wyższe zdolności kognitywne. I co w związku z tymi? To jest trochę takie przerażające pytanie, dlatego że może zmusić nas siłowo czysto do zmierzenia się z takimi właśnie pytaniami, czy nadać im wobec tego jakieś prawa szczególne, no i takie prawa zbliżone do prawa zbliżone no do tak. I co z naszą dietą? I co z naszą dietą, tak. No, nie wiem, czy to szczęśliwie, czy nieszczęśliwie, bo tutaj mówimy o poważnej sprawie. Natomiast z tego, co mi wiadomo, u żadnego ze zwierząt, które w wielkich ilościach zjadamy, nie stwierdzono żadnej z tych wyższych funkcji kognitywnych. Ale mogę się mylić. Świnie? Świnie są bardzo inteligentne, wedle tego, co kojarzę. Natomiast z tego, co wiem, nie są to tego typu umiejętności, zwłaszcza społeczne. Znaczy jakoś tak wyszło, że platformą dla szczególnie potężnych możliwości kognitywnych są zawsze umiejętności i że tak powiem, zaawansowane życie społeczne. Natomiast no tak, jak mówię, to jest otwarte pytanie i teraz znowu, czy co by było gdyby? No tak? Może bardzo tak do tych badań się nie przekładamy, bo mamy właśnie świadomość, że nie chcemy wiedzieć. Może to jest tak. No ja osobiście nie znam żadnych badań na świniach. A właśnie, jeśli chodzi o zdolności poznawcze. No, na pewno takie są. Myślę, że znając życie, na pewno ktoś na to wpadł. Natomiast pewnie wyniki nie były jakieś interesujące. Dobrze, ale jeszcze sprawdźmy dwie rzeczy. Jedna rzecz jest to teoria umysłu. Być może to zabrzmi abstrakcyjnie. Trzeba by wytłumaczyć, co to takiego jest. Ale według wielu naukowców to jest właśnie to ludzkie, czego nie mają zwierzęta. No najpierw prosiłbym o... No przepraszam, no jednak o definicję jakąś krótką, a potem To co, Mateuszu? Rzucamy monetą. Ale niech pan nie męczy, pana Mateusza, on nie lubi tego. Proszę to wziąć na siebie. Jasne. Co to takiego? To jest bardzo niezręczne określenie. Brzmi fatalnie. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzę albo jakaś istota posiada teorię umysłu, jeśli w aparacie myślowym tej istoty występują też inne umysły. Czyli jeżeli ja albo jakieś inne zwierzę patrzy na coś i wie albo, nie chcę zamożnych słów używać, ma świadomość. W każdym razie bierze pod uwagę, że wewnątrz tego czegoś innego jest też inny umysł. Jest też tak zwane, jest pewne ja, mieści się nie tylko we mnie, ale też w czymś innym, w kimś innym. To jest teoria umysłu. Teoria umysłu, pierwszego rzędu, bo potem to ja może myśleć o mnie i to się potem tak, to się robią całe skomplikowane. Potem się robi Beverly Hills 90-210 i moda na sukces. Że on powiedział, że ona powiedziała, on pomyślał, że ona nie pomyślała. Podobno jesteśmy do szóstego poziomu. Ja jestem chyba szympansem. Szympansy podobno do czwartego dają radę. Jak czwartego, Mateusz, no nie przesadzaj. Najbardziej odważne takie stwierdzenia to słyszałem właśnie, że pierwszy, może ewentualnie gdzieś tam coś tak, ale chyba nie czwarty. Ja myślę, że on myśli, to jest pierwszy. Jeśli się nie mylę, to jest drugi. Ja, tak jak mówię, moja żona pewnie to potwierdzi. Ja jestem gdzieś poniżej szympansa pod względem umiejętności mentalizacji. Cały kłopot polega tylko na tym, że wiele teorii dotyczących życia społecznego naczelnych zakłada, że żeby to wszystko się udawało, żeby to się synchronizowało, no to trzeba wyjść ponad ten pierwszy poziom teorii umysłu. Stąd takie przypuszczenia. Szympansy mają ten dar, tę zdolność? Jest dużo obserwacji pokazujących, że szympansy rozumieją na przykład, że inny również ma emocje. Jedno, że patrzy, że obserwuje, ale na przykład, że ma emocje, czyli Mateusz już jedną taką anegdotkę opowiedział. Są też takie badania nad gorylami, które dostrzegają na przykład smutek innego osobnika i zachowują się w związku z tym odpowiednio. W każdym razie wiedzą, że emocja dotyczy nie tylko ich, ale też innego. Natomiast polityka szympansia, może Mateusz nie potrzebuje, na ciebie nakrzyczałem, bo polityka szympansia wydaje się sugerować, że szympansy ogarniają też te wyższe poziomy teorii umysłu, dlatego że jeżeli jakiś szympans wchodzi w sojusz z innym szympansem po to, aby zrobić na złość trzeciemu szympansowi, Na wyższych piętrach. Może ja tak poniżam te szympansy, żeby siebie troszeczkę jakoś uratować. Tutaj w grę wchodzi jeszcze coś innego, taki typ właśnie teorii umysłu, intencjonalności, który mówi nie tyle o perspektywie własnej, ale też perspektywie grupy, umiejętności przyjęcia, że ja myślę tak jako reprezentant danej grupy. No i to jeszcze bardziej komplikuje tak naprawdę te dyskusje. Deval był 2 tygodnie temu w Krakowie i zadałem mu takie pytanie, co jest takim jego przeczuciem, że nie zostało to nigdy jeszcze porządnie wykazane, ale on jest przekonany, że tego typu rzeczy faktycznie gdzieś występują, że to jest tak w cieniu jeszcze etologii. On powiedział zjawiska religijne. Zjawiska religijne. I to mi się skojarzyło. Robin Dunbar, taki antropolog, ma z kolei taką obsesję, że on bada wczesną ewolucję człowieka, czyli tam jakiś tam Australopithec, Homo erectus i tak dalej, i tak dalej. I on nawet ma taki wykresik pokazujący, który gatunek uzyskał jaki poziom mentalizacji. I on uważa, że jednym ze skutków ubocznych tam chyba trzeciego czy czwartego poziomu mentalizacji jest zdolność do zjawisk religijnych. Dlatego, że religia w sensie zorganizowana religia, nie mówię już o impulsie religijnym, czyli o przeżyciu jakimś tam rzeczywistości pozaziemskiej, ponadnaturalnej powiedzmy. Natomiast religia zorganizowana wymaga tam trzeciego czy bodajże czwartego poziomu teorii umysłu, czyli ja myślę, że on myśli, że ja myślę, no występowanie jako zbiorowość i tak dalej, reprezentacja zbiorowości. No, także de Waal gdzieś tam też chyba myślowo, nie robi tego na piśmie z tego, co mi wiadomo, ale myślowo zdecydowanie flirtuje z takimi no już głębokimi problemami. To jeszcze jedna rzecz. I to już zostało sprawdzone i zbadane i opisane. Pamięć. Wybrałem celowo ten przykład po to, żeby pokazać, że akurat naczelne, mówimy o nich najbardziej dzisiaj, są od nas o wiele sprawniejsze w jakichś poznawczych aspektach. I to jest właśnie pamięć. Małpy mają fenomenalną pamięć. I teraz, czy to jest tak, a propos tego, jeszcze łącząc to z tym, co powiedział pan Łukasz, że być może są takie talenty zwierzęce, które nie zostały zbadane, a których nas biją na głowę, tak jak właśnie w kwestii pamięci. Może to jest jeszcze tak. Czy to tak może być? Albo może już coś o tym wiadomo. Panie Mateusz Chochol. No, ja bym nie szedł aż tak daleko, że one biją nas na głowę, jeśli chodzi o tą pamięć. Jest hipoteza, znaczy są obserwacje i hipotezy, które tłumaczą te obserwacje. Obserwacja jest taka, że pamięć robocza szympansów jest nieco większa niż ludzi. To znaczy, że w pamięci roboczej my ludzie możemy przechowywać około 4 plus minus 1 elementów, natomiast naczelne różne od człowieka, w szczególności szympansy, bo na nich to było badane, więcej. I tutaj jest pewna hipoteza, która to tłumaczy, tak zwana hipoteza Matsuzawy i ewolucji języka. Twierdzi się, że no, to jest taki przetarg, że my dostaliśmy, upraszczam bardzo, ale od strony ewolucji mózgu my dostaliśmy zdolności językowe, natomiast małpy dostały no, dużą pamięć roboczą. O tej pamięci roboczej z pewnością można no, jakoś spekulować. Tak, taka pamięć robocza w środowisku, w którym trzeba przemieszczać się szybko, brać pod uwagę wiele bodźców nadrzewnych, drzewnych, różne rzeczy, które się czają, no, może być bardzo przydatna. Ale jednak nie wyciągałbym z tego, że one mają jakąś fenomenalną pamięć, bo jeśli chodzi o pamięć długotrwałą, to już no, wcale tak nie jest. Nie? Tutaj opieram się na przykładzie z książki de Waala i on opisuje takiego szympansa, który się nazywał Ayumu i o jego wyczynach tutaj jest tak mowa. Jest. Więc być może to jest jeszcze... pamięć robocza. Tak? No właśnie, no, rozumiem, ten aspekt pamięci, ale być może to jest też tak, że ci badacze badają geniuszy i to może, może tak możliwe, być, prawda? Tak, że może to jest taki Einstein. Oczywiście, że prawda? Tak. Natomiast są ciekawe obserwacje na ptakach. Jeden z doświadczalników prowadził takie badania, trzeba było obrączkować chyba wrony do przeprowadzenia tego badania i wrony nie znosiły tego. I goniły go, dziobały go. Wyprowadził się na inną uczelnię i przyleciał na ten sam kampus, chyba rok czy dwa lata później. Mhm. Pamiętały go, po twarzy poznały, on był w innych ubraniach, poznały po twarzy. To nie tylko krótkotrwała pamięć. To nie jest pamięć krótkotrwała. Natomiast panowie, to jest jedna. Ja tylko, jedna no teraz tak, bo to jest fascynujące i moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale no chciałbym panów poprosić o jakąś puentę właśnie. Dobrze, co z tej rozmowy właśnie wynika? Dlaczego ten de Waal jest takim wpływowym myślicielem? Co ten sposób widzenia zmienia? Do czego to może prowadzić? To jeszcze o tym może króciutko na koniec. To może ja spróbuję, a Mateusz potem będzie miał ostatnie słowo. Pan Mateusz Chochol. Jedna... widzisz? Nie, prowadzący będzie miał ostatnie słowo, nie bój się. No, nie, ogólnie, znaczy tak, jedną wspaniałą rzeczą jest oczywiście odkrywanie korzeni naszych zdolności poznawczych u naczelnych. I to jest świetne, ale mnie w tym wszystkim ciekawi ta druga rzecz, czyli to, o czym mowa w tytule. Czy jesteśmy dość bystrzy, żeby się zorientować, jak bystre są inne zwierzęta? Czyli taka najbardziej chyba dla mnie oszałamiająca i fundamentalna lekcja jest taka, że każde odpowiednio zaawansowane zwierzę może mieć niesamowite zdolności poznawcze, natomiast one będą najprawdopodobniej inne niż nasze. I dostrzeżenie tego i zrozumienie tego, jakie one są, na czym polegają, co to jest genialny pies. To nie jest taki, który rozwiązuje całki, ale na przykład, który ma świetny węch i świetnie rozumie emocje człowieka. Co to jest genialny kruk? Co to jest genialna ośmiornica lub genialny delfin? I to jest moim zdaniem wspaniały kierunek badań. To Łukasz Lamża i teraz w stylu hemingwayowskim Mateusz Chochol. Naprawdę króciutko na koniec. No to wyzwanie było chyba zbyt duże na mnie, ale mnie jednak fascynuje najbardziej szukanie no, poprzez zwierzęta tego, co no, w nas wyjątkowe i zastanawianie się, skąd się to wszystko wzięło, że tak naprawdę badając inne zwierzęta śledzimy w pewnym sensie, co działo się z naszym gatunkiem, no bo nie możemy cofnąć się przecież w ewolucji. No i dla mnie ten taki cel czysto poznawczy, który wiąże się też z celem praktycznym, no co z tym wszystkim zrobić, że jednak zwierzęta to nie są przedmioty, że to są obiekty, które czują, byty, które czują, myślą, no i powinno się jakoś w związku z tym traktować też. Dziękuję bardzo. Jest... Mateusz Chochol. Ja jeszcze mam ostatnie zdanie, więc bardzo proszę, gdyby Państwo chcieli tę książkę dostać, proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, 7 trójek jak zwykle. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja.